Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyi. Bugün iyi olalım, umutlu evet. olalım. Evet, bugün şey üzerinden de biraz da konuşalım diye yazıştık. Bu insan hakları eksenli bir politika anlayışı. Evet, oluşturulması. Oluşturabilir miyiz, oluşturamaz mıyız meselesi dersim özellikle de gündemdeyken. Evet. Brezilya'da da hakikat komisyonları kuruluyormuş, öyle mi? Valla şimdi aslında şöyle, yeni bir kanun geçti. Senato bunu onaylamıştı Ekim'in sonunda, kongre pardon. Ve bir komite kurulması öngörülüyordu bu kanunla. Ve bu komite 7 kişiden oluşuyor ve 2 yıllık bir süre boyunca 1964-1985 arasındaki bu ülkenin o askeri diktatörlüğünün olduğu, askeri yönetimin olduğu dönemdeki insan hakları ihlallerini araştırmak üzere kuruluyordu. Ve bu işte şimdi onaylandı ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı tarafından. Bu kadın cumhurbaşkanı Dilma Rousseff de zaten aslında bu dönemin, bu rejimin bir anlamda kurbanlarından evet, işkence de görmüş. Evet, yani. Kendisi de işkence görmüş. Bu o şimdi aslında şöyle enteresan bir şey var. Sadece Rousseff'in kendisi değil. Ondan önce işte şey Lula da Silva da, ondan sonra Hernando Cardozo da, yani pardon Enrique Cardozo da, onlar da yani bu görevi daha önce cumhurbaşkanlığı görevinde olan insanlar da aynı zamanda bu dönemden, bu rejimden çekmiş kişilerdi. Fakat Brezilya bir türlü şeytanın bacağını bir anlamda kıramadı. Bu dünyanın hiçbir yerinde kolay olan bir süreç değil açıkçası. Türkiye'de de Dersim tartışmaları bu anlamda önem taşıyor hakikaten. Yani bunların kurban verilmemesi lazım. Çünkü hani Brezilya gibi bir ülke, Latin Amerika'da bu hakikat komisyonları diyelim, onun dışında geçmişle yüzleşme, işte Arjantin'in 1983'te başlamasıyla, yani dünyada bu işi başlatan ülkelerden diyelim Arjantin. Öyle bir gelenek var. Orada dahi bu kadar zor oluyorsa ve sancılı bir süreç oluyorsa, ki yani hani rejimin kurbanı artık cumhurbaşkanı mertebesine yükseliyor, ondan sonra bir tane daha geliyor, sonra bir tane daha geliyor, gene aynı paralelde şeyler yaşamış ve sonunda üçüncüsü bu işi yapabiliyorsa bir oturup düşünmek lazım. Kaldı ki bir de Brezilya'da şöyle bir durum var. Brezilya'nın anayasası da bilgi edinme konusunda özellikle iyi anayasalardan sayılan bir belge diye ben okudum, öyle yorumlar duydum. Evet, ayrıca da Brezilya'da da daha henüz göreceğiz yani kurulması, evet. Bu işin yapıldığı kurulması işlemesi anlamına ona gelmiyor değil mi? Evet, öyle de bir şey var yani. Yani Arjantin örneğini verdiğinde çok çarpıcı, çünkü mesela o en korkunç işkencecilerin elebaşısı diye adlandırılan Astiz miydi adı, hatırlamıyorum şimdi çok iyi. O daha yeni evet. mahkum edilebilir. Evet. Evet, ölüm meleği diye adlandırılan Fedaki. Korkunç bir psikopatik bir adam yani. Vallahi şimdi bir kere çok enteresan bir şey aslında bu. Yani bu devleti nasıl, niye bu kadar sahipleniliyoruz bütün dünya çapında, insanların böyle bir tepkisi mi var diyelim, nedir? Gene böyle bir şey söz konusu oluyor. Şimdi Dersim tartışmalarında Türkiye'de de görüyoruz. Mesela Tayyip Erdoğan'ın özürünü çok fazla bulan birçok yorumcu oldu. Hemen daha muhafazakar bir tepki de gelişti. Hani bu özür işte tabii destekleyenler olduğu kadar bu hani bir adeta devletin hani bu kadar böyle açığa kendine almaması vesaire. Yani muhafazakar isimlerden de, daha işte sağdan da diyelim, hani illa hani CHP'yi normalde çakmayı çok seven yorumcular da bir hemen defansa geçmeye başladılar. Hani biraz abartmayalım, yavaş gidelim. Hani devletin özür dilemesi falan biraz fazla bulundu diyelim dozu. Ki o özür dilemedi. Evet. Maalesef sulandırılmıştı bugün Pınar Öğünç de yazmış. Yani gerekiyorsa kelimesiyle başlayan bir özür olur mu diyor mesela yani. Kaldı ki şimdi özür önemli bir şey. Bu roman açılımı döneminde romanlardan özür dilenmişti ve bunun mesela devlet kademesinde, devletin kendi içindeki diyelim ki devlet derken ben AKP iktidarını kastediyorum artık. Bir de Türkiye'de devlet hükümet ikileminden bahsediyoruz. Evet. Artık onun öyle bir şeyi ben öngörmediğim için hani devletin özür dilemesi Erdoğan'ın ağzından söz konusu olmuştu ve bu devlet içinde de yani hükümetin kendi içinde de bazı insanları etkilemişti o dönemde benim görüştüğüm, konuştuğum. İşte bakın romanlardan özür dileyebilen bir başbakanımız var. Yani bunu yapıyor bu kadar Ali Cenap, bu kadar anlayışlı, bu kadar iyi niyetli gibi. Şimdi o dönemde tamam romanlardan özür dilendi. Peki ne oldu? Yani o roman açılımı neye tekabül etti? Bir şey gelmedi yani sonucunda. Evet, aynen öyle. Çok hani önemli bir hatırlatma bu senin yaptığın. Yani çok Ali Cenap laflarla böyle bezenmiş. Ama arkasında hiç unutulup gitmiş bir şey yani sisler arasında kaybolup gitmiş. Bugün konumuz sisler. Keza işte bu Kürtlerle ilgili çok duygusal konuşmalar yapıldı Kürt meselesiyle ilgili. O konu da bir anlamda ondan sonra rafa kalktı. Şimdi bu Türkiye'nin zaten erozyona uğramış toplumsal olarak nasırlaşmış diyelim ki insan hakları duyarlılıklarının böyle duygusal şeylerle, çıkışlarla galeyana getirilip ondan sonra içinin boş çıkması daha da kötü bir nasırlaşmaya yol açıyor. Daha da bir devlete güvensizliğe yol açıyor. Ve o açılımlar diyelim gerçekten toplumsal bir hesaplaşmaya, kutuplaşmanın törpülenmesine gidecekse de ve devletin sonucunda değişmesine gidecekse de gitmiyor. Tıkanıyor. Ve bunlar kaçan fırsatlar. Çünkü tekrar aynı fırsatı, masum fırsatı diyelim yakalamak çok da mümkün değil. Ne toplum buna artık o ana geri dönüyor, ne işte mağdurlar, ne işte devletin kendisi de bunda artık belki bir anlam görmemeye başlıyor. Özür diledik işte hani daha ne olsun gibi. Evet, öte yandan da ama mesela bugün gene işte biraz önce atıf yaptığım Radikal'deki yazısında Pınar Öğünç şeyi de anlatıyor. Dersim belgeseli de bir şekilde yasaklanmıştı. Bu konuda yapılmış en kapsamlı Çayan Demirel'in 5 evet. numaralı cezaeviyle hatırladığımız bu Dersim 38 belgeseli yapılamıyor. Şu anda mahkeme önündeymiş. Yani uluslararası festivallerden de ödüller almış ama Türkiye'de gösterime giremiyor, dağıtılamıyor. Evet yani bu şimdi yani hakikaten içler acısı bir durum aslında yani şey vardı hani aslında bir yazımda Ahmet Kaya'nın bir şarkısına atıfta bulunmuştum. Bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döker. Hep böyle oluyor zaten yani bir taraf muhakkak bir kulbu var işin, takılacak bir kulp var. Hani şimdi İşin özü tabii kaçırılıyor burada. Niye özür dilenmesi gerek veyahut da niye bu geçmişle yüzleşme konusu önemli? Bunu eminim Mithat Sancar'la sık sık zaten gündeme evet. getiriyorsunuz konunun uzmanı olduğu için. Ama ben tamamen şey bakımından sormak istiyorum. Biz sıradan vatandaş olarak niye önemli? Bizim hayatımızda hakikaten dersin konusuna geri dönmek, bu konuyu bilinmesi, konuşulması ve mağdurların hem onurlarının hem de kayıplarının bir şekilde tabii tazmin etmek hiçbir zaman mümkün değil ama bir şekilde bir farkındalığının belirtilmesi ötesinde de bir şey yapılması, bir adım atılması, somut bir şeyler yapılması niye önemli? Çünkü bunlar gerçekten toplumda sürekli tekrar ediyor. İşte bu köy boşaltmalar olayını görüyorsunuz. Hani bitmiyor yani o zamandı, yaşandı, bitti. O zaman farklıydı. Değil hakikaten. Onun dışında bu Sulu Kule olayı mesela. Bu orada da romanlar yerlerinden edildiler. Farklı şekillerde olay devamlı tekerrür ediyor. Devletin o ezmesi, insanları yerinden etmesi, haklarını elinden alması, birbirleriyle çok alakasız gözüken olaylarda da devamlı yaşanıyor. Onun dışında bugün Türkiye'de birçok insanın devlet tarafından şu veya bu şekilde malına, mülküne işte istimlakta bilmem neydi diye el konuluyor. hani bunlar beyaz Türkler arasından insanlar da var. Yani devlet her zaman o güce sahip, ben senden önce geliyorum, ben tepedeyim. Evet. Azınlıkta i̇şte bunun... olanlarsa büsbütün tabii, hiç tartışmasız tabii. Bir şekilde yani tabii. Mor Gabriel Manastırı'nın 1600 yıllık bir geçmişi olan şeyin işgalci olarak bu topraklarda konumlandırılması gibi bir durum da var mesela. Elbette, elbette. Yani bu işte çok ekstrem örneklerde, işte diyelim ki bu hakikaten Dersim olayında bir toplu kıyıma gidiyor iş. İşte daha sonra başka bir şey oluyor. Ama bugün mesela KCK davaları konusunda da aynı şeyi görüyoruz. Yani orada da topluca insanlar, işte 4000'i aşkın kişi hapiste bugün. Ve bazıları artık yıllardır hapiste. Şimdi bunlar çok önemli şeyler aslında. Yaşaya yaşaya alışıyoruz ve hani Türkiye'de işte olağan hal olağanüstü bir durum değil de olağan hal olarak devam edip gidiyor. Aslında tabii böyle değil. Bunların dediğim gibi, yani geçmişle yüzleşmenin bu bir toplumsal bir ahlak düzeni kurmak için, bir etik düzeni, ahlak deyince de böyle yanlış anlaşılabilir, bir etik düzen kurabilmek için, yeni baştan inşa edebilmek için, bir toplumsal sözleşmeye gidebilmek için, fazla böyle Jean-Jacques Rousseau'ya atıf olacak ama çok da sevdiğim bir filozof değil belki, ama hakikaten onun tekrar beraber bir yaşama iradesinin ortaya çıkabilmesi için, herkesin birbirine hakkına saygı duyduğu bir bazı böyle diyelim ki tarihten gelen şeylerin de üzerine gidilmesi, üzerine düşünülmesi lazım. Niye olmuş? Ve bu sadece aslında hani devleti de korumaya çalışıyoruz ama devletin sadece yaptığı, devletin suçu da değil aslında. Toplumsal tarafı da var işin her zaman. İşte Güney Afrika'dan mesela bahsedersek, Güney Afrika'daki hakikat ve uzlaşma komisyonları o dönemki çalışmalarda ırkçılık konusu mesela gündem maddesi, bir üzerinden geçilmesi, aşılması gereken sorun olarak bir konu olarak alınmamış ele. Halbuki ve dünyadaki bugün... tek, en büyük belki de tek ırkçılık üzerine kurulu bir rejimin uygulamalarından bahsediyoruz. Aynen, aynen. Yani rejimin ruhu bir anlamda o zaten. Yani İşin tamamen... özü o, evet. Evet, işin özü o. Fakat iş tamamen bir siyasi çatışmaymış gibi ele alınmış. Yani işte o parti, bu parti, şu parti ve şu siyasi hareket bilmem ne, bunlar birbirlerine düştüler. Aslında bizim de geçmişe bakarken, Türkiye'nin yakın geçmişine, işte tamamen siyasi çatışmalar falan gibi ele alınıyor her şey. İşte herkesi birbirine düşürdüler. İşte Alevi'yi, Sünni, Sünni şeyi, sağcıyı, solcuya falan. Yani toplum masum. Bunu bir dış mihraklar yapıyor. Kötü kötü şeyler. Toplumun hiçbir suçu yok kendi içinde. Veyahut da hiçbir meselesi yok. Toplum çok mutlu, beraber yaşayacak gibi. Halbuki böyle değil tabii. İşin aslında, siyasetin de öyle olmasına neden olan bazı taraflar var ki toplumun aynayı kendine tutması lazım. Tamam, işin içine dış mihraklar girebilir, şey girebilir, devletin kendisi de var tabii işin içinde, ama bu işin iki yönü olduğunu da unutmamak gerekiyor bir anlamda. İşte bugün Güney Afrika bu ırkçılık meselesiyle tam manasıyla yüzleşemediği için, toplum içindeki ayrımların fena halde devam etmesinden vesaire dolayı Mandela döneminde bir hedef olarak öne konulan, ülkenin hani bir insan hakları eksenli dış politikası olacak mesela dendi. Konu böyle bir rota çizildi Güney Afrika'ya. Fakat ne oluyor? İşte Rusya'yla, Çin'le kol kola giren bir Güney Afrika. Bu Jacob Zuma'nın şimdi iktidarında da işte Dalai Lama'ya en son vize verilmedi mesela. Ekim ayında Desmond Tutu'nun doğum günü vardı. Hem de Desmond Tutu da Güney Afrika'nın yetiştirdiği en önemli aktivistlerden de biri, din adamı olarak da muazzam öneme, uluslararası öneme sahip, Mandela'nın da büyük dostu falan, ama ona doğum gününe bile siyaset hakim oldu tabii. Pragmatik elbette. Siyaset, evet. Pragmatik siyaset. İşte Dalai Lama'nın tabii ülkeye gelişine şey hoş bakmayacağı için, Çin'in hoş bakmayacağı için. Ki yani Güney Afrika bunu da göğüsleyemez miydi? Çin'le bu şekilde diyelim karşı karşıya gelecekse. Yani herhalde bunun üstünden bunu aşabilirdi. Fakat olmadı. İşte Dalai Lama gidemedi ve Desmond Tutu'ya da niye peki böyle oldu diye sorulduğunda ben artık Güney Afrika seçkinlerinin mavi gözlü çocuğu değilim demiş. Bu da enteresan bir çıkış aslında. Yani Desmond oradaki Tutu değil mi? Evet, hem ırkçı yönü gösteriyor, işte ortaya koyuyor. Gene seçkinlerin düzeninin hüküm sürdüğünü gösteriyor. Yani seçkinler değişebilir. Seçkinler artık belki eski elit değil, yeni bir elit var. Ama gene de seçkinler düzeni aynen devam ediyor. Evet. Ondan sonra ve Türkiye'deki hani beyaz Türk tartışmalarına atsan gene işte mavi gözlü çocuk mesela hikayesi orada da işte var mesela. Tabii Türkiye'de işte beyaz Türklerin belki tipolojisi değişiyor ama anlayış değişmiyor gene. Aynı düzen kendini devam ettiriyor farklı şekillerde. İşte bu yüzden Türkiye en azından hep aynı konuya dikkat çekiyoruz. Bir yeni anayasa döneminde vesaire bu döneme girerken belki bir yakalayabilse bunun işin ucunu. Fakat bu işin ucunun da ben siyasetten geleceğini konusunda çok umutlu değilim artık. Evet yani bu gelmeyeceği belli hatta. Evet aynen öyle. Yani bu başbakan işte bir şekilde bir dönüm noktasına başlangıç kabul edilse bile bu özür dilemesi hem onu Halk Partisi'ne bağlayarak bir sulandırması dolayısıyla hem de mesela gerçek rakamları ve asıl belgeleri içeren Genelkurmay Arşivi'nin de açıklanmaması için hiçbir sebep yokken onu yapmıyor iktidar yani. Tabii yani şimdi bu şeye Brezilya konusuna geri dönersek Brezilya'da da mesela işte bu Hakikat Komisyonu'nun kurulmasının en büyük muhaliflerinden biri bu işin bu kadar uzamasının sebeplerinden bir tanesi de ordunun konuya son derece soğuk bakmasıydı. Ve bir türlü işte bu engeller aşılamıyor, zor aşılıyor vesaire. Dedim işte Brezilya'nın mesela anayasasında bilgi edinme hakkının korunma altında olması önemli bir aslında husus. Fakat bu kullanılamıyor. Neden? Çünkü mevzuattaki düzenlemeler falan filan işte hani Türkiye'de olduğu gibi aslında yasalarda var olan hakların da bir şekilde kullanılmasını pratikte engelliyor. Çünkü o anlayış her zaman yerinde. Aslında bozulmayan, o dokunulmayan, bir türlü dokunulamayan o devlet ruhu devam ediyor. Şimdi mesela işte yeni bu onaylanan kanunla Brezilya'da mesela o mevzuattaki bazı engeller aşılıyor vesaire ve bu şekilde mesela bilgi edinmenin daha kolay olması, özellikle insan hakları ihlalleri meseleleri söz konusuysa neredeyse hiçbir engelin tanınmaması, hani o belgeler muhakkak hiçbir bahane olmadan hemen açıklanacak deniyor. Evet. Bu işte devlet sırrı olayı bir anlamda ortadan kalkıyor. Bunlar önemli ama işte ne kadar tabii işler bunu da izliyor olmamız lazım hepimizin. Evet bu arada peki şeye ne diyorsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu karşılama biçimine? Valla şimdi aslında şöyle de bir şey var. Cumhuriyet Halk Partisi bütün benim eleştirilerime olabilecek rağmen ki var yani çok sayıda en azından bir tartışmanın döndüğü bir didişme şeklinde maalesef yapıcı tartışmalar değil ama bir tartışmaların olduğu bir parti. Diğer partilerde AKP'de veya hatta BDP'de MHP'de hiçbir tartışma görmüyoruz. Bir üniforma gibi bir parti yaklaşımı var. Fazla farklı farklı sesler çıkamıyor. Çıkarlarsa da ayrılmak zorunda kalıyorlar zaten. Sürüden ayrı düşüyorlar. Hani burada tartışma var fakat bu da yani aslında Türkiye'nin kendi siyasi kültürünün yoksunluğunu gösteren bir şekilde. Yani birbirinin gözünü oyma, birbirinin kuyusunu kazma vesaire gibi. İşte keşke CHP tabii erken davranabilseydi. Kendini mesela bir pragmatik politika açısından düşünülürse açığa düşmeden hemen bu şeyi özrü diyelim ki CHP diliyor olsaydı vesaireydi ya da işte şey yapıyor olsaydı, bu konuyu sahipleniyor olsaydı daha hızlı davranıp. Çünkü AKP'nin son derece pragmatik bir siyasi yaklaşım var. AKP'nin ne yapacağı belli aslında. Bu kötü anlamda da söylemiyorum. Yani bir anlamda AKP'nin son derece, çünkü siyasetçiler sonuçta. Yani bu siyasetin doğasında var dünyanın her yerinde bu pragmatik davranıyor olmak. Ama bunun işte yani CHP'nin yapamadığı aslında, keşke o parti içi tartışmalarda bilmem neydi vesaireydinin ötesinde bazen de çıkışlar yapabilse ve işte Kılıçdaroğlu arşivlerin açılması gerektiğini söylüyor diyelim. Gene aynı şeyi söylüyor. Fakat bu bir anlamda bir sert çıkış, AKP'yi de bir sarsacak, ne oluyoruz dedirtecek bir hale gelemiyor bir türlü. İşte muhalefet yoksunluğu oluyor bu da. Bu da işte şu anki halimizin aslında sebebi bir anlamda. Ciddi bir muhalefet olsa işte 4000 kişi de tutuklu olmaz bugün. 4000 küsur kişi KCK davasında. Ondan sonra ya Büşra Ersanlı gibi akademisyenlerin de hapiste olması söz konusu olmaz. Vesaire vesaire. Yani bunlar zaten konu olmaz. Ama bir anlamda bu istikrar göz boyaması işte Rusya'da da devam ediyor. Putin'in altında, iktidarı altında. Ve hiçbir şeye aslında çözüm bulunmuyor. İçten içe Rusya eriyor mesela. Bir pembe tablo söz konusu değil işte. Belli bugünkü yazımda da vardı. Ülkenin bir tarafı tamam zenginleşiyor. Eski sefalet içindeki Rusya değil ama Türkiye'ye çok benzer, AKP'ye çok benzer bir söylem kullanıyor Putin mesela. Ben bu ülkeyi ne şekilde devraldım? Bu seçim döneminde mesela sürekli onu dinledik. Ben yani gerçekten ciddi AKP politikaları, geleceğe yönelik vesaire çılgın projeleri falan saymıyorum da somut ülkenin temel sorunlarına çözüm bulan AKP politikalarını değil şeyi dinledik. İşte ben bu ülkeyi işte diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın özellikle ne halde devraldım, şu an ne halde, buna bakın, oy veriyor musunuz vermiyor musunuz gibi. Putin de bunu yapıyor aynı. Ama bu aslında bu sözde istikrar hali çok da bir şey ifade etmiyor sorunlara çözüm bulunmadığı için. CHP de bugün Dersim konusundan tutun diğer konularda aslında bu statik oyu diyelim, sürekli istikrar göz boyaması hikayesini bozabilse hem kendi için iyi olur hem Türkiye için çok iyi olur ama. Evet ama bulanıklık tabii çok, yani büyük bir tereddütte devam ediyor. Bu konuyu yani programı da bitirmeden çok önemli bir konuya da değiniyorsun. Kamerin toplantısında, haklı şiddet yoktur toplantısında. Belki ondan da birkaç kelimeyle bahsederek bitirsek çok iyi olabilir yani. Ya ben bu toplantıya davet edeyim fakat maalesef orada olamıyorum. Ama hakikaten Kamer'i bir kere çok önemsiyorum. Kamer gerçekten layıkıyla çalışan bir sivil toplum örgütü. Üstelik de kolay şartlar altında çalışan bir sivil toplum örgütü de değil. Yani tamamen kendi alanını kendi açan, kendi emeğiyle, tırnaklarıyla kazarak diyelim, kendi alanını açan zor bir siyasi ortamda ve tarafsız şekilde iş yapmaya odaklanarak bunu başaran bir örgüt. Ya Türkiye'de zaten sivil toplumun birçok sorunu var. Aslında CHP şuraya buraya laf ediyoruz ama onun dışında sivil toplumun kendisi çok sorunlu zaten. Evet. Yani sivil toplum sesini duyurabilse birçok şeyler zaten oluyor olmayacak. Bu açıdan işte Kamer'i ben zaten hep önemsiyorum ama bu toplantı da gerçekten Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir dolu bugün toplantı yapılıyor olacak kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda. Ama bu toplantı keşke orada olabilseydim diyorum ve cidden önemsiyorum. Tartışılacak konular da bence genel olarak Türkiye'nin sadece bugününü ilgilendirmiyor. İşte hem mesela var, İlknur Üstün'ün katılımı söz konusu, işte Ayşegül Altınay, Hidayet Tuksal ve mesela işte Ayşegül Altınay militarizm, şiddet ve kadınlarla ilgili konuşuyor olacak. Bugün işte vicdani red, bedelli askerlik konularını konuşurken zaten Ayşegül Altınay'ı da sık sık ekranlarda gördük. Ama bu işin kadın boyutunun da konuşuluyor olması, kadın ve militarizm konusunda konuşuluyor olması çok önemli mesela. Keşke bunlar, bu tartışmalar daha çok yapılıyor olsa kamuoyuna yönelik olarak medyada vesaire birçok sığ tartışmadansa. Keza İlknur Üstün'ün işte şiddet ve kadın dayanışması, ki bu işin İlknur Üstün çok ciddi aktivistlerindendir Türkiye'de. Hidayet Tuksal'ın tasavvufi anlayışta şiddetin reddi. Mesela bu da mesela hani bu kadar İslam muhafazakarlık konularını konuşuyoruz da böyle bir boyutta tartışılmıyor. İşte bu aslında kamuoyunda medyanın önünde yapılması gereken tartışmalar bunlar. Bir takım stratejik uzmanların çıkıp veyahut da milliyetçi son derece kişiliklerin çıkıp ortalığı karıştıran laflar edip polemikler yarattığı diyelim ki televizyon programları değil. Keşke bunların konuşulduğu şeyler olsa. Evet, biraz daha işi dolu, nitelikli tartışmalar şeklinde. Evet, aynen. Ve toplantının senin de altını çizdiğin gibi adı belki de başta çok büyük önem taşıyor. Çünkü çok doğru bir evet ismin seçimi. Haklı şiddet yoktur. Yani bu evrensel bir ilkenin yalnız Türkiye için değil, bütün dünyada, bütün bireylerin de, demokrasiden yana olan bireylerin de en temel sorunlarından birine parmak basıyor. Haklı şiddet yoktur. Ve işte hani Diyarbakır'dan da gelen bir ses olarak böyle bir toplantı ismi bence biraz duyulsun, üstünde düşünülsün. Çünkü işte şiddet reddedilmiyor deniliyor, bilmem ne falan filan. Çok anlamlı bir isim. Her şeyden önce. İçerik evet, dışında da. Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41